THC, THC, że THC, THC, THC, THC, no THC, THC, Mach za machem, nie jak hamak macha. Magik wciąż aka, nie jak wahadło waha. Bo mam kota, nie jak ala. Zrównoważony, jednak nie jak szala. Kolację, obiad czy śniadanie? Zdecydowany, niezdecydowanie. Gramy to gramy, nie gramy, mam banie. Nie takie tanie, jest to bakanie. Gramy, nie gramy, to gramy, mam manie. Nie takie tanie, w końcu te granie. Na pierwszym planie, nie jak na ekranie. Magik na poziomie morza zostanie. Bo nie grasuje pod wpływem grasu. Od czasu do czasu bitu i basu. To mi tu spasuj, nie jak paskarta. Myślę, że grata jest świeczki warta. Czasem wybucham, nie jak petarda. Nie jak Titanic, to nie my na laurach. Ale się zmachałem, chyba zapomniałem, że pamiętać, by nie zapalić miałem. Ale się zmachałem, chyba zapomniałem, że pamiętać, by nie zapalić chciałem. Ale się zmachałem, chyba zapomniałem, że pamiętać, by nie zapalić miałem. Się zmachałem, się zmachałem, się zmachałem. Aha. No. Znowu się zakałapuć kałem. Miałem do wyboru i wybrałem, że pociągnie mnie THC. Na tyle, że ja pociągnę je. Dobrze czy źle, a kto to wie? Co me domaga się, mówię nie. Mogę se całe gadanie wsadzić w D. Taka jest właśnie cecha THC. Ale się zmachałem, się zmachałem. Ale się zmachałem, się zmachałem. Ale się zmachałem, się zmachałem. Ale się zmachałem. Się zmachałem.